się stopiło, nie będziemy dłużej spać. Mentaliczny posmak ciał fizycznych krąży złota krew. Wbijam palce, opętało mnie. Wbijam palce. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. 6,5 minuty na radiowym zegarze, 6,5 minuty po godzinie 4. Sobota, tak, lubimy te sobotnie poranki. To będzie audycja Trójka Budzi, Jazz and Bass, bo Trójka Państwa budzi codziennie w rytmach jazzowych i w rytmach basowych i w rytmach około jazzowo-basowych budzimy Państwa w każdą sobotę. Jeżeli chodzi o debiutantów tej audycji, no to bez wątpienia marzec i kwiecień należy do duetu Pola, który rozpoczął nasze dzisiejsze spotkanie. Ale to nie jedyny duet, z którym się dzisiaj zmierzymy. Czym byłaby noc, gdybyś nie był w niej? Czym byłby poranek bez ciebie obok mnie? Byłby jak dzban bez dna i jakby dzwoni kwiat. Ale o tym ja nie powiem ci. Długa jest to noc, czarno-czarny film. Słucham, jak oddychasz, jak szukasz mnie w swym śnie. Czasem ze strachu drżysz, z oczu twych płyną łzy. Ale o tym ja nie powiem ci. Już zaczyna się kolorowy dzień. Otworzyłeś oczy, znów jesteś obok mnie. Dzban dnia napełnia się, może już tylko raz. Ale o tym ja nie powiem ci. To też taki z obowiązkowych punktów naszych ostatnich punktów programu, naszych ostatnich audycji. Państwo, którzy częściej są z programem Trzecim Polskiego Radia, szczególnie z naszymi porankami, no to doskonale o tym wiedzą. Czym byłby sobotni poranek bez Trójka Budzi, Jazz and Bass? Tak sobie sparafrazowałem te słowa. To nowa wersja utworu, który wiele lat temu śpiewała Mira Kubasińska, a w tym roku na swojej płycie solowej, płycie krótkiej solowej płycie umieściła Marta Złakowska, polska artystka z Krakowa, która u boku Trickiego występuje, no ale postanowiła, że przedstawi światu swoją solową płytę. Czarno o czarny, to tylko 2 minuty i 21 sekund, to tylko aż w sumie piękny głos i piękna nuta gdzieś tam w tle i wszystko wyprodukowane przez Trickiego. No dobrze, no to skoro jesteśmy przy tych stałych punktach naszych sobotnich programów, zanim przejdziemy do tego, co dzisiaj daniem głównym będzie w naszej audycji, no to jeszcze ktoś nam pięknie pogra na harfie. Oh, Któż to tak pięknie gra na tej harfie? Można by było zadać pytanie. No chyba, że się słuchało tydzień temu wydania Trójka Budzi Jazz & Bass. Brandi Younger, utalentowana artystka z Nowego Jorku, wykształcona harfistka, no bo i licencjat, i tytuł magistra zdobyła w renomowanych szkołach. Prowadzi warsztaty muzyczne, jeżeli nie nagrywa, jeżeli nie koncertuje. Jest zaangażowana w kilka projektów. No i nagrywa płyty solowe. To ostatnia zatytułowana jest Brand New Life. No i chyba powiedziałem to tydzień temu, że wcześniej jakoś zbyt często nie miałem do czynienia z albumami, gdzie harpa jest wiodącym instrumentem. O to bardzo proszę, chyba skusiła mnie okładka. Przepiękny portret wokalistki, żeby sięgnąć do tej płyty. Gdzieś podczas przeszukiwania nowości muzycznych. michał.grabkowski@polskieradio.pl michał.grabkowski@polskieradio.pl. Oczywiście liczę na Państwa kontakt i na uszy szeroko otwarte dzisiaj. No to Brandi niech jeszcze troszeczkę pogra. z założenia i z tego, co można wysłuchać w twórczości Brandy Younger, chyba najwygodniej jest jej w świecie muzyki jazzowej, no ale jest na tyle wszechstronna, na tyle płodna, jeżeli chodzi o twórczość, że obraca się też na kilku innych muzycznych orbitach. Tutaj razem z Pete'em Rockem, legendą, jeżeli chodzi o amerykański hip-hop, to DJ i producent stamtąd, z Nowego Jorku właśnie pochodzący, w utworze Living and Loving in My Own Way słuchać było ten, jak to się w żargonie hip-hopowym mówi, beat. I to całkiem przyjemny. W połączeniu z tą harfą polecam Państwu serdecznie album Brand New Life. 4:21 w tym momencie na naszym radiowym zegarze. Tu program trzeci Polskiego Radia, audycja Trójka Budzi Jazz and Bass. I chyba ważny moment dla słuchających i dla prowadzącego, bo tyle tygodni zacierania rąk na antenie, tyle miesięcy czekania na ten niebieski, mam nadzieję, że przepiękny album. Mówię mam nadzieję, bo odłożyłem sobie tę przyjemność na ten właśnie czas, aby razem z Państwem pierwszy raz usiąść do tych dźwięków. No to zaczniemy. Alpha Mist, Variables, to najnowsze dzieło tego Londyńczyka. Zaczniemy od czegoś najkrótszego na płycie. Numerem czwartym na tej płycie niebieskiej, przepięknej niebieskiej płycie, utwór Cycles, minuta 25, czyli kolejny dowód na kolejnym albumie na to, że Alpha Mist to nie tylko 7, 8, 10 minutowe rozbudowane kompozycje, ale te tak zwane też skity, gdzie podczas minuty i 25 sekund potrafił zmieścić to, co najpiękniejsze w jego muzyce, to instrumentarium, to jak to pięknie składa, to jak to pięknie brzmi. 2:02, Borderline, jako drugi na albumie. Written in the stars. Shit is a mirage. 1 minute you advance, then hidden in the grass. Now your brightest ideas are the dimmest in the class. You sober up, see your uncle living in his car. You would help him out, but you're the splitting image of your father. So giving is a task. It's a task. But maybe you could do this mission in the mask. It's a waste of time thinking of the past. You're paying mind to figures in the dark. You're scared of them compared to them. We were flipping in the Gaza, where they could pour a small glass, sipping on the drama. They say what we're witnessing is karma. The guilty wouldn't be so aggressive. The innocent are karma. Telling me to smile while I grimace at disaster. Finishing your masters, your dinner and your afters. I'm sitting with my guard up. Work hard, but it's hard luck. My skin is dark blood. That means you know who I am before I talk, right? And you propose I was damaged at the source, right? You get family support, I support mine. No handouts, had to force mine. The day I get bored, I'm borderline. Everyday trauma, normalized. Free options, music, sport, or crime. The day I get bored, I'm borderline. Free options, music, sport, or crime. Thank you. Alfa Sekitoleko, bo tak naprawdę nazywa się Alfa Mist, czyli główny mózg operacji, niesamowity geniusz. Przypominam, jest to człowiek, który tak naprawdę dorastał i wychowywał się przede wszystkim muzycznie w środowisku hip-hopowym, bo podczas tworzenia rzeczy związanych właśnie z tym nurtem, gdzieś natknął się na sample jazzowe, na muzykę jazzową i postanowił w pewnym momencie swojego grania, muzykowania, tworzenia skręcić w kierunku jazzu właśnie. No ale nie zapomina o jego korzeniach, o korzeniach hip-hopowych. No i słychać to było przed chwilą. Borderline jako drugi utwór na płycie. 2 minuty i 2 sekundy. Przepiękna niebieska okładka. W środku 10 fragmentów, z czego 4 już Alfa Mist zaprezentował przed premierą. 4 osłuchane w audycji Trójka Budzi Jazz and Bass. I tak dzisiaj podzieliłem to wszystko, drodzy Państwo, abyśmy w pierwszej i drugiej godzinie mieli do czynienia z tym wydawnictwem. Więc teraz, no ja siadam wygodnie. 6 minut i 44 sekundy. To nowy album, zupełnie świeży, Variables, od geniusza z Londynu. On ukrywa się pod pseudonimem Alfa Mist. To początek albumu Forward, Variables, tak zatytułowana jest płyta. No widać, że tu jest tempo, jest ekspresyjnie, jest misz-masz i jest niezłe jazzowe zamieszanie, ale takie zamieszanie, w którym nie wiem jak państwo, ale ja się bardzo odnajduję. Alpha Me, Cycles, Borderline i Forward. Dzisiaj w pierwszej części przesłuchiwania tego wydawnictwa wspólnie z państwem, bo to największa przyjemność. Po tej stronie. 25 do 5. If you're my dream, something, when you're ready, you'll remember me. I hate Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kiss on my cheek. I wonder if she is happy. I wonder if she can feel my warmth. It's never too easy to swallow. I try to keep my head above the clouds. Minut do godziny piątej, program Trzeci Polskiego Radia i Moonchild z Los Angeles i Rahil z Nowego Jorku na naszej antenie. No właśnie, z Nowego Jorku, ze stanu Nowy Jork i jeszcze kultowa formacja Soul Life. We'll be right back. kultowa na pewno formacja w funkowo-jazzowych kręgach w Nowym Jorku i nie tylko w Nowym Jorku, w Stanach Zjednoczonych, Soul Life. 2,5 dekady na scenach, na różnych scenach, w różnych, nie chcę powiedzieć konfiguracjach, ale rolach, bo też ważne koncerty wielkich gwiazd ta formacja, a to jest to trio, otwierała. Soul Life. Okazuje się, że będę, można powiedzieć, przypadkiem na ich koncercie, więc ostatnimi czasy odkrywam sobie te jazzowo-funkowe karty. No, w wydaniu na żywo może być to całkiem interesujący zestaw muzyczny. Soul Life, trio ze stanu Nowy Jork, dziś na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. 9 minut do 5. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Dzięki wielkie za korespondencję. Check, check, check what I got for you. It's as simple as your nation, your ones and two. Check, check, check what I got for you. Oh, it's as simple. simple education of your ones and twos. To get used to, and I'm telling you I'm okay. Grow together, not apart, creating a work of art, colors bold, breaking like rain. Starting small like a stream, through the river, watch me beam, hit the ocean and we're free, yay. Come together, we're sharing, particles are gathering, being separate is our thing. Wytwórnia True Touch z Brighton, a stamtąd Aurora Drains, północny Londyn, Reading Fiction. Wspaniała ta nowa płyta, ona taka krótka jest nieco, no ale zawarte na niej dźwięki cieszą nasze uszy już od kilku tygodni. Trójka budzi Jazz and Bass. Witamy tych słuchaczy, którzy włączyli właśnie dopiero radio. To jest bardzo miłe. Jesteśmy z Państwem do godziny 6. Teraz Podwórko Polskie. Jest już cały nowy album od Nangi. Powiem Państwu szczerze, że jeszcze go nie znam, ale poznałem kolejny jego fragment.